18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 września. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Potężne burze przeszły nad Krakowem. Zalanych jest wiele ulic w części miasta. Nie działa sygnalizacja. Upadł rząd Francji. Gabinet François Bayrou nie dostał wotum zaufania i musi ustąpić. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku na Podkarpaciu, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed burzami w południowej i centralnej części kraju. Miejscami może spaść do 70 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę. Alertami najwyższego, trzeciego stopnia, objęto powiat nowosądecki w województwie małopolskim. Już ponad 100 razy w Krakowie i okolicznych miejscowościach musieli interweniować strażacy. Po południu nad Małopolską przeszły potężne burze, którym towarzyszyły ulewy i miejscami opady gradu. Najpoważniejsza sytuacja jest w Krakowie i powiecie krakowskim, gdzie doszło do lokalnych podtopień. Strażacy wyjeżdżają przede wszystkim do zatkanych przepustów drogowych, a także połamanych gałęzi i drzew, które zalegają na chodnikach i drogach dojazdowych. Wypompowują wodę także z zalanych posesji i piwnic, mówi młodszy brygadier Paweł Karpowicz, rzecznik krakowskich strażaków. Najbardziej ucierpiała północno-zachodnia część Krakowa, w tym dzielnice Bronowice, Kowodrza i Pronnik Biały. No i będziemy usuwać te zdarzenia na bieżąco. Zalanych zostało wiele ulic, między innymi główne arterie miasta, Aleje Trzech Wieszczów i ulica Armii Krajowej. W części Krakowa nie działa sygnalizacja świetlna. Zalane zostały torowiska i systemy sterowania ruchem tramwajów, dlatego musiała zostać skrócona część kursów. Dodatkowo utrudnienia występują także na linii kolejowej łączącej centrum miasta z lotniskiem w Balicach. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Rząd Francji upadł. Centrowy premier François Bayrou przegrał głosowanie nad wotum zaufania w Zgromadzeniu Narodowym, niższej izbie tamtejszego parlamentu, i będzie musiał podać się do dymisji. To pierwsza taka sytuacja w historii Piątej Republiki Francuskiej, czyli od niemal 70 lat. François Bayrou traci władzę po niespełna 9 miesiącach rządów. Zwrócił się do parlamentu o wotum zaufania w związku z planem masowych oszczędności budżetowych, które, jak przekonywał, miały uratować kraj przed kryzysem gospodarczym. Francuskie media informują nieoficjalnie, że premier złoży rezygnację na ręce prezydenta jutro. Prokuratura w Nisku wyjaśnia okoliczności piątkowego wypadku, w którym zginęła nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Stoparczyk. Na drodze ekspresowej S19 w pobliżu miejscowości Jeżowe zderzyły się dwie Skody. Życie straciły w sumie dwie osoby, trzy zostały ranne. Śledczy zabezpieczyli ślady i zbierają materiał dowodowy, mówi prokurator Piotr Walkowicz. Są ustaleni świadkowie, będą przesłuchiwani, planujemy badanie sądowo-lekarskie, chcielibyśmy, żeby ono się odbyło jutro i też będzie prokurator brał udział w tym badaniu, będziemy ustalać przyczynę śmierci tych dwóch uczestników zdarzenia. Dziś biegły w zakresie wypadków drogowych badał stan techniczny obu samochodów. Pamięć Katarzyny Stoparczyk uczczono dziś minutą ciszy podczas gali w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Była to gala organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka konkursu Świat Przyjazny Dziecku. Kasia była członkinią kapituły konkursu oraz pomysłodawczynią małej kapituły. Przypomniała o tym Magda Stachowiak-Aleksandrowicz. Pamiętam nasz pierwszy kontakt, jak do niej zadzwoniłam i Kasia mówi: oczywiście Madziu, z przyjemnością, będę w dużej kapitule, ale Madziu, gdzie są dzieci? No właśnie, gdzie są te dzieci? Co? Dzięki Kasi. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie książek, produktów i inicjatyw dla dzieci, a odbywa się pod patronatem Rzeczniczki Praw Dziecka Moniki Horne-Cieślak, która tak wspominała Kasię Stoparczyk. Wierzyła, że to, co mówią dzieci, jest prawdziwe i zawsze chciała, żeby ten świat dla dzieci był przyjazny. Przyjazny, wrażliwy, empatyczny i zawsze pamiętała o tym, że każdy z nas też był dzieckiem. A teraz my będziemy zawsze o pani Katarzynie Stoparczyk pamiętać, bo to, co robiła, jej misja, jej zadania, to się nigdy nie skończy. I wiem, że zawsze te działania będą w nas, bo takich rzeczy się nie zapomina i takich osób się nie zapomina. Po 23 w Trójce w audycji Ludzie przypomnimy rozmowę Kasi Stoparczyk ze Stanisławem Sojką. Odbyła się w 2018 roku w cyklu Myśli Dziecka 357. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie pogodniej bez opadów, nad resztą kraju będzie się chmurzyć i spodziewany jest przelotny deszcz, lokalnie burza, nawet z gradem. Termometry pokażą od 22 do 26 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich i w okolicach Helu od 19 do 21. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Orlen Lang Team Race. 13 września kierujemy się na północ, do Bytowa. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa i wielki finał zmagań amatorów kolarstwa na kultowych trasach. Orlen Lang Team Race. Partnerzy Grupa Transportowa Eko i Vitarate. Patroni medialni TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 32 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:40. Klub Trójki. Audiodokument. Przed nami dzisiaj dość prowokacyjne zadanie, a może żądanie nawet, namalować portret nauczyciela idealnego. Czy taki w ogóle jest? Czy taki po prostu bywa? Czasami i to rzadko. O to wszystko pytać będziemy Anna Dodzińska, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska. Na dobry wieczór z Trójką proszę się nastawić. I tak sobie pomyślałam, że najpiękniej będzie rozpocząć ten program z kimś, o kim bardzo dużo mówimy. Mówiliśmy przed chwilą w serwisie z Kasią Stoparczyk, która tyle uwagi zawsze poświęcała nie tylko młodym ludziom, ale i szkole, w której oni wzrastają, która czerpała od nauczycieli i tych najlepszych stawiała jako przykłady. Od piątku przypominamy słowa Kasi, ale i te słowa, które dla Kasi były ważne, to teraz nie będzie inaczej. O edukacji, o nauczycielach. Kasia Stoparczyk. Cały cel edukacji polega na tym, aby zamienić lustra w okna. To Sydney Harris. Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat. Nelson Mandela. Za twórcę pierwszej szkoły uznaje się greckiego filozofa Platona, bo to właśnie on prezentował poglądy, które opierały się na trójjedności trzech wartości. To była prawda, to było piękno i dobro. No ja myślę, że to jest dobry punkt wyjścia do naszej rozmowy, bo platońska idea trójjedności wychodzi naprzeciw ludziom, którzy w naturalny sposób właśnie te wartości w sobie mają. Oczywiście myślę o dzieciach. Tyle Kasia Stoparczyk i ważne dla niej, ale myślę, że dla nas wszystkich zdania o edukacji. Tak się zdarzyło, że te słowa padły w czasie programu i to jest jakaś przedziwna energia, magia, no nie wiem jak to nazwać, ale już sobie powiedziałyśmy z panią dr Igą Kazimierczyk, że to rzeczywiście niezwykłe, bo pani była w czasie tamtego programu w zeszłym roku z Kasią i zupełnie niezależnie otrzymała to trójkowe zaproszenie, jest z nami dzisiaj w rozmowie o nauczycielach i tak się zastanawiam, że właśnie gdzie nie spojrzeć i nie rzucić kamyczkiem, to on trafia na miejsce, w których Kasia coś robiła, coś działała. Nie inaczej miało być teraz z wami, prawda, pani doktor? Oj tak, to rzeczywiście taki moment, w którym trochę nie wiadomo, co powiedzieć, bo straszliwie brakuje wszystkiego tego, co Kasia robiła i tego, jak mówiła o tych osobach, które są w szkole najważniejsze. Dlatego, że o szkole możemy mówić jako instytucji państwa, o takim wynalazku, który wyrównuje szanse, ale my w tej rozmowie rok temu mówiliśmy, bo nie byłam jedyną gościnią Kasi, o tym, że szkoła jest takim miejscem, które może zmieniać życie, może zmieniać świat, ale nie taki świat w wykresach, w tabelkach, w Excelu. Tylko naprawdę gdzieś tu tak, głęboko, tak? W duszy, tak, w serduszku, w mózgu. O właśnie. Wszystko razem, tak, świat dziecka, bo wiadomo, że dla Kasi te dzieci były najważniejsze, a nauczyciel jest tym pośrednikiem, prawda, między światem i dziećmi i rzeczywiście ma wpływ ogromny. O tej roli nauczyciela będziemy się dzisiaj przekonywać, jak ona jest trudna. No ale w poniedziałkowym klubie Trójki Audiodokumencie oczywiście zaczynamy od reportażu. I tak mówi bohater reportażu Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet, nauczyciel Tomasz Niechoda. Nauczyciel powinien być jak wielki dąb. Silny, cierpliwy, dający schronienie młodemu lasowi. Uczy, inspiruje, przygotowuje młodzież do tego, by kiedyś mogła zająć miejsce właśnie tych starych drzew, starszych drzew. Tomek Niechoda każdą wolną chwilę poświęca swojej drugiej pasji, bo pierwsza to historia i uczenie, a druga to Puszcza Białowieska. Przemierza ją od lat w poszukiwaniu najstarszych i najpotężniejszych drzew, dokumentując ich historię i piękno. I tak drzewa i historia, której uczy pan Tomasz, przenikają się i uzupełniają. Tak będzie w reportażu Ukryty w liściach Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Radia Lublin. Posłuchajmy. A już to widać, ten dąb wyłania się. Kilka lat temu stracił wierzchołek, który tam leży, więc pewnie wysokość drzewa jest o ten metr, dwa mniejsza niż była kilkanaście lat temu. Ale to jest też ta historia drzew, którą ja opisuję. Utrata wierzchołka, konaru, zamierania drzewa, żeby przekazać to następnym pokoleniom. No a teraz, strażniku wsi Budy, zdradź nam tajemnicę, ile tam masz w obwodzie. Już mierzymy, miarka jest, jest. No tak, 640 cm, więc jak było mierzone przeze mnie z 7 lat temu, miało 20 cm mniej. Ja bym się porównał do dębu, bo ja lubię dęby, które są takie trwałe, wierne miejscu, w którym są. Też ten kształt ich nie ulega zmianie. Myślę, że już mam tyle lat, że właśnie osiągnąłem ten poziom, ten kształt tego dębu, już takiego wyrośniętego, to jest to, co mi odpowiada. A uczniowie to dębiki takie małe, które rozpoczynają tę pogoń ku światłu, światłu wiedzy, mądrości życiowej. A oni wypełnią tą przestrzeń nowym życiem, nowym lasem. Ale dziewczynki, papu, już kończymy. Chyba to jasne, prawda? No przechodzimy do lekcji historii, proszę o spokój. My tak, że tak powiem, dzisiaj będziemy się powoli zbliżać do tej daty, wykorzystując ten wątek drzewno-lubelski, o tak powiem. Jakie drzewo jest takie najbardziej charakterystyczne dla Lublina? Baobab. I teraz będziemy się cofać w przeszłości Lublina i patrzeć, czego świadkiem był ten baobab. W 81 roku do czego dochodzi w Polsce? Wprowadzenie stanu wojennego. Kto wprowadził ten stan wojenny? Jaruzelski. Okolice baobaba mniej więcej tak wyglądały wtedy. Transportery opancerzone, koksowniki. Baobab ciągle stoi, ma się dobrze, jak widzieliście. Widać wszystko? Już pytam was, bo wy jesteście odbiorcami. Historią zawsze się interesowałem. Rodzina była rodziną humanistyczną, mama polonistka. Ojciec też się historią się interesował, prawnik. Myślę, że ten powrót do lasu bierze się z po prostu coraz większej świadomości wartości korzeni kulturowych. Moja mama pochodzi z Lubelszczyzny, tutaj jest z krwi i kości lublinianką. Mój tato pochodzi z Szereszewa. To jest miasteczko obecnie położone na Białorusi, ale tuż przy wschodniej granicy Puszczy Białowieskiej. Więc tak do Białowieży jest jakieś ze 30 kilometrów. Potem, kiedy granica się przesunęła, z racji tego, że moi dziadkowie troszkę obawiali się tej rzeczywistości sowieckiej, postanowili przenieść się do Hajnówki, bo Hajnówka miała być Polska, no i tak została Polska, no i tam zamieszkali. I ta Hajnówka stała się w związku z tym taką moją bazą wypadową do Puszczy Białowieskiej. To już widzę, ma dziuple, więc tutaj określenie wieku dokładnego byłoby niemożliwe. Nawet gdyby, nie daj Boże, ten dom ściąć i zobaczyć, policzyć słoje na pniu. Poza tym teraz to mamy łatwiej dzięki postępowi technicznemu. Jest dalmierz laserowy, który pozwala zmierzyć wysokość takiego drzewa. Szuka się najwyższego konaru. To 34 400, a to trzecia górująca. 35 200. Tak, o, czyli ta jest najwyższa. 35 metrów 20 centymetrów wysokości. Najwyższy puszczański dom ma 44 metry prawie i uchodzi za najwyższy dom w Europie. Dom przypułkowy zaznaczam, bo dęby bezprzypułkowe rosną wyższe. Rośnie w rezerwacie ścisłym. Nie będę skromny, powiem, że z racji moich słabości sercowych nosi imię Agnieszka. Myślę, że tak jak pierwszą dziewczynę się pamięta, której się człowiek zakochał, tak i w pierwszym dębie. Pierwsza dziewczyna nie zawsze jest najładniejsza, nie zawsze jest najfajniejsza, ale zawsze jest pierwsza, więc zapamiętuje się ją. Tak samo z dębem, no, był pierwszy. Rósł przy drodze, szczególnie się wyróżniał. I pamiętam, jak patrzyłem na ten dom, pamiętam jego korę, pamiętam jego liście, które w koronie widziałem. Pamiętam, jak wyjęliśmy tą taką taśmę zrobioną ze sznurka, zmierzyliśmy i pamiętam, że miał 393 cm obwodu. Miałem wrażenie, że jestem jedyną osobą na świecie, która się nim interesuje. Ja miałem wtedy chyba ze 13 czy 14 lat. Dla każdego innego to był po prostu dom, a dla mnie coś więcej, jakaś pasja, która się zaczynała. Takie pierwsze odkrycie, taki pierwszy dotyk dębowego oblicza Puszczy Białowieskiej. Takie uruchomienie czegoś w sercu, co potem jak lawina, a taka radosna lawina poszło ku temu, żeby się tym zainteresować i zająć. No, ten dom wyróżnia się z białowieskich dębów dość dużą nieregularnością pnia. I widzę, że chyba ten dąb przez długi czas nie rósł w zbyt zwartym drzewostanie, bo nie jest zbyt strzelisty. Ten to taki właśnie bardziej bartkowaty, ale też uzupełnia krajobraz puszczański. Obwód no 4,70, czyli od tych prawie 10 lat przybył mniej więcej 20 parę centymetrów. Tam dalej rośną jeszcze dwa w odległości pół kilometra, które mają powyżej 6 metrów obwodu. Natomiast najpotężniejszy w tym rejonie puszczy to jest dąb Simony Kossak, czyli ma ponad 40 metrów wysokości. Potem już sam jeździłem. Potem już sam coraz mniej się bałem lasu. Coraz bardziej się z nim oswajałem. Zacząłem szukać coraz grubszych. Może pobijać jakieś rekordy białowieskie, jeżeli chodzi o obwód. W moim świecie wartości to było coś ważnego, móc dedykować komuś dąb. Przez nikogo nieznany, taki mój osobisty, wyszperany gdzieś tam w ostępach Puszczy Białowieskiej. Więc ten najgrubszy dom, który nazywam imieniem Doroty. I ta Dorota mi tak po głowie chodziła, nawet zdjęcia zrobiłem, które pamiętam do dziś, wisiały nad jej łóżkiem tego dębu. Napisałem nawet, że przeżyje blask naszych oczu, kruczość naszych włosów, piękno naszego uśmiechu. A potem okazało się, że ten dąb rok później został wycięty przez leśników, więc to takie było troszkę dołujące w owym czasie. Nie mam pretensji, pewnie wykonywali jakiś plan zagospodarowania lasu, pozyskania drewna, ale z drugiej strony to był ten czas, kiedy wycinano w Puszczy Białowieskiej dęby 250-300-letnie. To był zły czas dla Puszczy Białowieskiej. Jeżeli chodzi o Puszczę Białowieską, to na przykład rezerwat Cisły jest chyba najlepiej zachowanym fragmentem lasu niżowego w Europie i możemy być dumni. Nie Tatry są na liście dziedzictwa kulturowego UNESCO, tylko właśnie Puszcza Białowieska. I mamy tu bohatera, głównego narratora. I teraz rok 1850, wyobraźcie sobie malutkie drzewko, które tam pojawia się na Placu Litewskim. I tak sobie zawsze wyobrażam, że ten nasz baobab już wtedy rośnie w XIX wieku, a tam gdzieś mieszczańskie okna otwarte są, jakaś panna ówczesna, której już między nami nie ma, siedzi przy fortepianie i gra tą modlitwę dziewicy. Więc ją posłuchajmy sobie. Tekli Bondarzewskiej. Modlitwa dziewicy. A to był bardzo znany utwór, bo nawet jak weźmiecie sztuki Czechowa, to tam w jednej z tych sztuk, już nie pamiętam której, jest napisane, że w tle słychać modlitwę dziewicy Tekli Bondarzewskiej, a Czechow to najwyższa półka. No, czekajcie, włączone. Druga połowa XIX wieku. O, to będziecie opuszczać rytm tego stanu. To jest taki przerywnik, który jest elementem, tak jak gimnastyka, prawda? Może uczniowie mogą się rozciągnąć, to jest taki przerywnik, który rozmaica lekcje. Uczniowie mówią, niech sor puści coś, co znane jest dla nas, ale to nie o to chodzi, żeby oni słuchali tego, czego słuchają na co dzień. Zadaniem takiej zagadki jest poszerzenie horyzontów muzycznych, odkrywanie czegoś nowego, czegoś, po co oni nie sięgną na co dzień. Czasami stosuję bardzo prostą metodę. Oglądam na przykład reklamę w telewizji i nagle widzę, że leci jakiś utwór Dworzaka, jak to ostatnio było. Puszczam Dworzaka na przykład albo Mozarta i pytam, z jakiej reklamy, z jakiego produktu znacie tą melodię w telewizji. I powiem szczerze, że uczniowie wiedzą, często odgadują. I w ten sposób, jak gdyby tymi tylnymi drzwiami przemycam tą muzykę, która jest wartościowa moim zdaniem i godna uwagi. Niech nie odrzucają tego, co słuchają na co dzień, niech poszerzają po prostu swoje zainteresowanie. A jeżeli choć jeden uczeń sięgnie po jakieś inne utwory Mozarta, to będzie fajnie. Czy muzyka klasyczna, czy dęby, to dla mnie należą do tej lepszej, fajniejszej strony świata. No historia jest jak historia, to jest jeden z naszych przedmiotów, ale jeśli chodzi o naszego profesora Niechodę, to jest bardzo wesoły człowiek, lubi chwalić. Daje dobre oceny, daje czekolady. Za sprawdziany, za zagadki, za dobre odpowiedzi. Umila nam czas przez różne fajne ciekawostki, przez muzyczkę, nie tylko książkę. Profesor jest dosyć wymagający. Ponieważ daje nam dosyć trudne sprawdziany, chociaż dużo omawia, to i tak my musimy naprawdę dobrze opanować materiał, żeby na piątkę albo na czwórkę napisać sprawdzian. Sorry, Niechoda, nie powinno się go nie respektować. No. Nie, mimo wszystko jest nauczycielem. I po prostu ma dobry kontakt z młodzieżą. Jest osobą pozytywnie nastawioną. Ktoś może powiedzieć, że faktycznie, dlaczego nie poszedłem w tym kierunku przyrodniczym, prawda? Ja myślę, że powołanie, po prostu czułem, Zresztą to jest wspaniały zawód z tego względu, że ciągle się ludzie zmieniają wokół ciebie, nie można czuć się samotnym. Każdy z tych dzieci przynosi coś nowego do szkoły. To też chcę być, że tak powiem, takim motorem, który wpływa na ich osobowość. Chociaż byłem zmęczony i emocjonalnie wyczerpany. Chyba raz bezpośrednio z lekcji zadzwoniłem do rodzica z informacją o tym, że jego podopieczny przekracza granice dobrego zachowania, tak nazwę to delikatnie. Czyli po prostu dokonałem relacji niejako z pola walki. W ten sposób od razu daje się znak, że sięga się po najcięższy kaliber. I już po prostu uczeń wiedział, że w domu czeka na niego komitet powitalny. Proszę bardzo. Plac Litewski, a ja tutaj strzałeczką, bo laserek sobie nie uruchomiłem. Oto nasz bohater. Może to już działa, zobaczymy. O. No i 45. Oto jest baobab. Tutaj stoi. Wtedy może miał 25 metrów, bo tak jest przystrzyżony teraz już tutaj na tej wysokości. Tutaj wpływy jakiego państwa na terenie Lublina, Polski się umacniają. To nie Rosja wtedy była. Związek Radziecki. Zawsze uważajcie na to, co mówicie. Ostrożnie, bo na maturze napiszecie Rosja i będzie źle. Albo w przypadku na przykład XIX-wiecznej historii napiszecie Związek Radziecki, też będzie źle. Więc ostrożnie. Tak, 45. Co jest? Zacięło mi się. Pan Tomasz uczy młodzież i w szkole zasadniczej, i w technikum chemicznym, w technikum przemysłu spożywczego, jak i w liceum. Pan Tomasz uczy i historii, i wiedzy o społeczeństwie, jak trzeba to, informatyki. I pisze pracę doktorską na temat pomniki przyrody w Puszczy Białowieskiej. Na pewno nie powiedziałby również o tym, że brał udział w teleturnieju 1 z 10. Wygrał finał finałów, był głównym laureatem. Gdyby go zechciała pani zapytać i żeby coś opowiedział o sobie, to podejrzewam, z jakąś pewną trudnością by to z siebie wydobył. I ja bym go umieścił właśnie w konarach drzew, kiedy liście są bardzo bujne, zielone, gdzieś tam na 20 metrze starego dębu, że nikt by go nie mógł zobaczyć, a on jednak by się wsłuchiwał w ten szum, by rozmawiał po swojemu z tymi dębami, ukrytych głęboko w liściach. No dobra, weźcie ten, zostawcie tutaj te swoje, te, idziemy do Selskiego na chwilę. Biorę jeszcze tylko ten miernik. Ktoś z was wie, na jakiej wysokości się mierzy obwód drzew? 1,30 m. No i tak jest. Chodź Piotrek, pomaruj. Równiutko staraj się trzymać, żeby pomiar był obiektywny i dobrze przeprowadzony. No pokaż. 6,30 m. Czyli za 7 lat mniej więcej 21 cm, co wychodzi 3 cm w obwodzie rocznie. Co jak najbardziej jest możliwe w przypadku topoli. Każde drzewo jest jak gdyby takim ostańcem historycznym w danym miejscu, gdzie jest. Ja myślę, że to jest nie tylko chodzi o drzewa, tu chodzi o coś takiego innego jeszcze, być może ważniejszego nawet, że każdy powinien szukać swojej pasji, że znalezienie pasji to jest znalezienie jak gdyby drugiego, pełniejszego wymiaru radości życia. I to o to chodzi. Myślę, że młodego człowieka należy zarazić właśnie pasją. A to już on sam zadecyduje, nie muszą być drzewa. Wasz SOR po prostu 30 lat temu łyknął baksyla drzewnego i do tej pory go to trzyma. Znaczy ja uważam, że to jest bardzo fajna pasja i że warto. Bardzo lubimy Sora. Jest jednym z najlepszych nauczycieli. Nie oddamy. A ktoś go wam chce zabrać? Nie, historia nam się kończy w pierwszej klasie. Właśnie nie możemy tego przebolać. Ale mamy nadzieję, że będziemy mieli z Sorem WOS w drugiej klasie. A jeśli chodzi o to, że porównać psora do drzewa, to byłby to dom, no bo to taka siła charakteru. A wy? Kim jesteście dla Sora? Dla pana Niechody jesteśmy bardziej liśćmi, no bo uczy nas, pielęgnuje nas przez ten rok, a potem spadamy. No tak, liście, no czyli to drzewo ciągle żyje, skoro te liście wypuszcza nowe, więc ta metafora jest taką obiecującą nadzieją na życie, na pojawianie się coraz to nowych. No ja zawsze im powtarzam, że tak naprawdę wszystko przed nimi prócz dzieciństwa. Moim zadaniem jako nauczyciela jest pokazanie, że świat, współczesny świat daje olbrzymie możliwości, tylko żeby chcieli, żeby wiedzieli, że to fajnie być wrażliwym. Że to fajnie być wrażliwym na przyrodę, na muzykę, ale oczywiście trzeba mieć to inne uporządkowane, co jest jeszcze moim zdaniem ważniejsze. To znaczy być dobrym człowiekiem, no po prostu. W sensie takim, że żeby stać się też takim potężnym dębem. No ja jako ten potężny dąb zrobię im miejsce w pewnym momencie, bo ustąpię. A oni wypełnią tą przestrzeń nowym życiem, nowym lasem. I nie jest to ani smutne, ani wesołe, tylko normalne. O kurde, jaki dąb. No zobaczymy, czy się kwalifikuje do wciągnięcia na moją stronę internetową. Ten jeszcze będzie musiał poczekać. 370 cm obwodu, czyli 1,20 m średnicy. Ale myślę, że za jakieś 10-15 lat przekroczy 4 metry i będziemy mogli sobie go ładnie opisać i dodać na stronę. Niech sobie rośnie spokojnie. Być może któryś z tych dębów, które zmierzę, dzisiaj nie jest najpotężniejszy. Za 100 lat będzie najpotężniejszym dębem w Puszczy Białowieskiej. Dzisiaj się nikt nim interesuje. Gdzieś sobie rośnie, skryty. O, to jeden z wielu tysięcy dębów w obwodzie, na przykład 4,5 metra. To był reportaż Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet zatytułowany Ukryty w liściach. Klub Trójki. Audiodokument. A my mamy ten wielki przywilej i radość, by zawsze po reportażu, chociaż tą minutkę, dwie, porozmawiać z autorką i łączymy się teraz z Agnieszką Czyżewską, by zadać jej to pierwsze, najważniejsze pytanie. Agnieszko, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy ty spotkałaś na swojej drodze gdzieś człowieka ukrytego w liściach, jakiegoś nauczyciela, który dla ciebie właśnie pootwierał kolejne drogi, ścieżki? Miałaś kogoś takiego? Szczęście spotkać? Miałam, myślę, nawet pewnie kilka osób i mam wrażenie, że każdy z nas ma takie osoby, tylko po prostu trzeba to potrafić dostrzec. Tak naprawdę wszystko polega na tym, żeby coś dostrzec albo coś usłyszeć i wykorzystać. No a tutaj w tym wypadku akurat usłyszeć, my tu z panią doktor rozkoszowałyśmy się tym dźwiękiem i ja państwu powiem, że no jesteśmy akurat tutaj w towarzystwie wyjątkowo wytrawnej reporterki, wielokrotnie nagradzanej i dlatego muszę ci zadać to podchwytliwe pytanie. Słuchaj, no pozytywny bohater u ciebie w reportażu, to jest taka rzadkość. My zawsze przechodzimy przez te wszystkie trudne drogi i traumy, a pan nauczyciel, pan Tomasz mówi, że jest po prostu dobrym człowiekiem i to wystarczy. Dobry nauczyciel, dobry człowiek. To wszystko się tak jakoś plecie. Jak portretować pozytywnego właśnie bohatera? Najgorzej. Mówimy tutaj mrugając do siebie okiem reporterskim, ale naprawdę to nie jest łatwa sztuka. Audiodokument o pozytywnym bohaterze jest trudny, szczególnie wtedy, kiedy on nie napotyka ogromnych trudności, które uwiarygodniają jego dobroć, bo wtedy mamy troszeczkę łatwiej. Ale jest taki jeden sposób, który sprawia, że zaczynamy wierzyć osobom, które mówią, że są szczęśliwe i to, co robią w życiu, im wystarczy. Radio nie jest od tego, żeby opowiadać. Radio jest od tego, żeby pokazywać. I akurat w tym audiodokumencie tym sposobem na to, abyśmy uwierzyli, że pozytywny bohater może być interesujący i jest prawdziwy, to są sceny. Sceny, w których on naprawdę jest sobą i sceny w radiu są czymś takim jak perspektywa w obrazie renesansowym. Dodają głębi. Sprawiają, że bohater, który mówi o tym, jaki jest, się uwiarygadnia przez to, co robi. Po prostu. I dlatego możemy podążać za nim do tej puszczy, gdzieś tam pod drzewem spotykać, a potem spotykać go na lekcji, kiedy puszcza muzykę Tekli Bondarzewskiej i rzeczywiście jest to wszystko niezwykle naturalne. I wiarygodne. I tu muszę podziękować kolegom z Białegostoku, bo te nagrania z puszczy to są nagrania z Radia Białystok. No i właśnie, i tak tutaj pokazaliśmy siatkę naszych połączeń. Polskie Radio Lublin, Polskie Radio Białystok i Trójka serdecznie pozdrawia. Agnieszko, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że no, kolejny raz oczywiście będziemy słuchać twojego reportażu. Już zresztą wiem, co to będzie. Także do usłyszenia z Agnieszką Krzyżewską. Żakmę mówię, a no panią doktor Igę Kazimierczyk, psycholożkę, nauczycielkę, nauczycieli, bo tak chciałabym powiedzieć, specjalistkę od nudy szkolnej, prezeskę Fundacji Przestrzeń Edukacji i Uczelni z Uczelni Korczaka. Witam bardzo serdecznie ponownie w studiu. Wsłuchiwałyśmy się tu bardzo pilnie. I tak się zastanawiam, że pani też lubi bardzo reportaż, już wiem o tym. Tak, uwielbiam takie historie właśnie oglądać uszami. To jest miód na nasze reporterów serce, jak tak się mówi. No bo te rzeczywiście można było zobaczyć jak taki film dźwiękowy, prawda? Tak, tak. I to też piękna opowieść o człowieku, który na co dzień pracuje w szkole. My często przysłuchując się dyskusjom o edukacji, dużo mówimy o pensjach, o przeciążeniu, o wypaleniu zawodowym. A bardzo mało widzimy w tym wszystkim człowieka i bardzo mało widzimy jego właśnie pasji, takiego ludzkiego zaangażowania. No i to był przepiękny obraz pokazujący, że w szkole pracują nie urzędnicy, tylko ludzie, którzy tą pasją zarażają. No i właśnie zapytałam w czasie trwania tego reportażu, czy dużo jest takich nauczycieli z pasją. Ja też miałam taką przyjemność spotkać i to jest bardzo śmieszne, bo pana fizyka, którego raczej się bałam, ale to był tak niezwykły człowiek, że jak się zachowuje butelka lejdejska, to zapamiętam na pewno do końca życia to, że zabierał nas na wykłady do Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, młodych ludzi z podstawówki, że myśmy tam gdzieś za nim biegali, no to są rzeczywiście niezwykłe wspomnienia. I tak jak Agnieszka chyba mówiła, każdy z nas ma być może kogoś takiego w zasięgu wspomnień, jak pani myśli? Myślę, że tak. I myślę, że to jest to, co buduje nasze wspomnienie o szkole. Że ci, którzy, bo niestety też są takie osoby, wspominają szkołę jako miejsce nieprzyjazne, niesympatyczne, niewspierające rozwoju, po prostu miały pecha i nie trafiły na pasjonatów. Ale do szkoły nie przychodzi się dla pieniędzy, nie przychodzi się dla oszałamiającej kariery. Do szkoły przychodzi się właśnie po to, żeby pracować z innymi. I dzisiaj w zasadzie powiedziałabym, że to jest chyba taki czynnik, który najsilniej, tak jak korzeń drzewa, najsilniej trzyma nauczycieli w szkole. To jest właśnie to, że mogą pracować z innymi i że naprawdę mogą na co dzień widzieć zmianę. To na pewno nie są pensje i to na pewno nie są warunki pracy. Więc trochę tak jak z drzewami. No, cieszmy się, że ci nauczyciele są, że rosną, że dają też wzrastać, bo dzięki nim nasze dzieci się rozwijają i uczą tego, jak może wyglądać świat, także od innych ludzi. Ja myślę, że niemało nauczycieli ma też w sobie tę misję wpisaną, prawda? Oni naprawdę wierzą, że mogą ten świat zmieniać. I tak jak Kaśka Stoparczyk mówiła nam na początku, cytując tych wszystkich mądrych, jeśli dzieci w szkole się nie nauczą i tej zmiany nie zakosztują, to naprawdę no, czym będzie świat za trochę? Już i tak wszystko to, na co dookoła się patrzymy, jest dość mocno przerażające. Tak, dlatego takie o takich w ogóle, o nauczycieli, o takich nauczycieli, o wszystkich nauczycieli, także o tych średnich. Trzeba trochę dbać jako o ekosystem, bo w tym ekosystemie wzrastają nasze dzieci. Przecież one spędzają w szkole naprawdę bardzo dużo czasu. I czy my chcemy, żeby one spędzały czas z osobami sfrustrowanymi, przepracowanymi, takimi, które na nic kompletnie nie mają czasu, nawet na te swoje pasje? Czy raczej chcemy, żeby pracowały z takimi osobami jak bohater reportażu? To ja założę, że pewnie ta druga wersja, więc w ogóle w naszym interesie jest to, żebyśmy naprawdę dbali o ekosystem szkoły, dlatego że wypalony nauczyciel, który nie ma gałęzi, nie ma liści, nie soków, nie ma nic, już krążących. Po prostu nie ma w sobie nic, tylko stoi, bo stoi, nie będzie w stanie zadbać o rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny osób, które są w szkole najważniejsze, czyli dzieci i młodzieży. To dobrze, pani doktor, bo to w reportażu tak jest, że powinno się no, kontrastować różnego rodzaju opinie. To ja teraz tutaj z kontrastem pewnym wystąpię po tym pozytywnym bohaterze i pozytywnym obrazie, ale może państwa przy okazji też jeszcze pytać będziemy. 22 i 7 trójek, Michał Matus czeka na państwa telefony, bo to jest jeden z tych tematów takich bardzo ważnych, najistotniejszych. Czy w polskiej szkole jest przestrzeń właśnie dla nauczycieli z pasją? Zadaję to pytanie państwu. Czekam, jest z nami już nasz następny gość, ale teraz przeczytam coś, co przeczytałam dzisiaj u pani na Twitterze. W serwisie X. Nie daje mi spokoju wpis jednej z nauczycielek na jednej z grup. Pracę w szkole zmieniłam na pracę w zakładzie pogrzebowym. Mówi, że jest tam i mniej obciążona, i że prawdziwie pomaga ludziom i zarobki są lepsze. To jest nasz punkt startowy do rozmowy o edukacji. No, pani to dzisiaj napisała. Ja miałam inny punkt startowy, ten pozytywny, ale no, dobrze wiemy, że taka jest właśnie rzeczywistość również. Ma pani jeszcze nadzieję dla polskiej szkoły? Tak, dlatego że też mówiąc z pozycji osoby, która pracuje z przyszłymi nauczycielami, ciągle są ludzie, którzy chcą to robić. Ciągle są osoby, dla których jednak ta pasja samorealizacji, sensu, poczucia sprawstwa jest tym, co zaprasza je do szkoły. No ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, że niestety dosyć duża grupa nauczycieli. Są różne badania, żadne z nich nie są, powiedziałabym, tak miarodajne, jak powinien to zrobić Państwowy Instytut, który się tym powinien zająć i rzeczywiście zbadać może, jak wygląda skala wypalenia zawodowego nauczycieli. Ale jedno jest jasne, bo ja patrzyłam na te badania różne rzeczywiście dzisiaj i niestety ten trend jest taki niepokojący, prawda, że jakby coraz gorzej i coraz więcej narzekających, że rzeczywiście polscy nauczyciele są jednymi z tych, którzy najgorzej siebie definiują w kontekście jakby Europy. Tak, polscy nauczyciele są przemęczeni, przepracowani, prawie 70% z nich, to są ostrożne szacunki, opisuje swoje poczucie satysfakcji zawodowej tak na granicy przemęczenia i wypalenia zawodowego. Więc powiedziałabym, spieszmy się kochać dobrych nauczycieli, bo oni naprawdę odchodzą ze szkoły, bo rynek pracy w tej chwili ma dla nauczycieli różne propozycje. Czasem nawet tak zastanawiające czy zaskakujące, jak to przedsiębiorstwo. Ten zakład. Tak, ten zakład pogrzebowy, który dał akurat tej osobie poczucie sprawstwa, sensu i bycia ważną i zauważoną. Mm-hmm. Pan Bogdan jest z nami, to może szybciutko znajdziemy odpowiedzi na te pytania również w telefonach państwa. 22 i 7 trójek to numer telefonu Klubu Trójki, audiodokumentu dzisiaj, jak zawsze w każdy poniedziałek. Słuchamy pana, panie Bogdanie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Się przedstawiam zawsze jako tradycyjnie zodiakalny skorpion, 66-letni cyniczny ironista, który kocha trójkę. Ale? Nawet dzisiaj schody do nieba weszły z mojej prośby z tonacji trójki. Chodzi mi o dwie kwestie. Zarobki nauczycieli. Ja mam taką prośbę, jakby pan zechciał troszeczkę ściszyć radio, dobrze? Kurczę, ja jestem kulawy, nie dojdę. No to rzeczywiście. Ja bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Przyciskam smartfona do buzi. Ja proszę, żeby nauczyciele nie chcieli być ubodzy, ale ideowi. Ja żądam, płacąc podatków, domagam się, żeby mieli godziwe zarobki i żeby ich pauperyzacja zawodu i osobista przestała rządzić w szkole, bo patrząc na naszych polityków, magistrów, doktorów nawet, nie będę określał ich doktoratów, zarabiają troszeczkę więcej od nauczycieli i gdyby się zamienić płacami... Ach, ja to są takie proste rozwiązania. Tak, proste. Zamieńmy ich płacami i niech żebrają ci nasi posłowie, bo to może ich zbliży do społeczeństwa. Panie Bogdanie, bardzo dziękuję, ale wiadomo, że to troszeczkę takie są życzenia, które nigdy się nie ziszczą. Poza tym posłów mamy nieco mniej niż nauczycieli. Musimy o tym pamiętać, który z posłów by oddał pieniądze nauczycielom. Ale rzeczywiście ten faktor finansowy jest bardzo ważny, prawda, pani doktor? Natomiast ja się zastanawiam, czy czy to tylko chodzi o pieniądze? Nie, oczywiście, że nie chodzi o pieniądze tylko i wyłącznie, bo ci nauczyciele, którzy są w zawodzie albo szli do zawodu, no szli do zawodu, który wiadomo, nie wiąże się z jakimś wielkim sukcesem finansowym. No, ale ludzie jednak podejmując jakieś decyzje, chcą być w pracy, która daje środki do przeżycia. Ale to, co rzeczywiście w tej chwili jest, wydaje się takim głównym czynnikiem, który zniechęca do pozostania w szkole, to jest klimat, który panuje w tej instytucji. I to jest to, na co zwrócił uwagę słuchacz. To jest trochę niestety transfer pogardy i transfer takiej no, trochę przemocy instytucjonalnej. To znaczy, że my funkcjonujemy w takim świecie, w którym trochę się zgodziliśmy, że nauczyciele zarabiają mało, bo mogą sobie dorobić, więc niech sobie dorobią. No ale w takich warunkach nie da się pracować właśnie z użyciem pasji, misji. Nie da się być świeżym czy intelektualnie takim inspirującym. Ja się czasem zastanawiam, czy ta podstawa programowa, którą mamy, no nie przeszkadza takim nauczycielom z pasją, albo taki nauczyciel z pasją tej podstawie programowej nie przeszkadza. Czy to się da zlepić po prostu? Bo jak się chce ją realizować, to właściwie no, można zapomnieć o spacerach po Puszczy Białowieskiej, prawda? No na pewno. A nawet jest, wygodniej jest tego nie robić najnormalniej. Tak. A rzeczywiście, najwygodniej jest po prostu zostać w klasie szkolnej i nigdzie się nie ruszać, no bo wtedy rzeczywiście podstawa programowa jest realizowana zgodnie z taką intencją, żeby zrobić ją szybko, ale jednocześnie też i dobrze i przygotować do testów, no bo przecież wiadomo, że egzamin ósmoklasisty i matura. I to są takie czynniki, które tak naprawdę nam meblują szkołę na co dzień. Nie prace domowe, tylko właśnie to. No dobrze, to teraz skok za, no właśnie, nieco dalej, troszeczkę, żebyśmy nabrali pewnej perspektywy, ale też dlatego, żeby nie zatrzymywać się na tym, co jest, ale na tym, co będzie i co przed naszą szkołą stoi. Powędrujmy do Norwegii. Barbara Anna Zielonka, edukatorka, która na co dzień pracuje w jednej z norweskich szkół średnich, autorka bloga poświęconego sztucznej inteligencji i nauczycielka wielokrotnie nagradzana, między innymi w ścisłym finale konkursu Global Teacher Prize. Dzień dobry, Barbaro, witam cię serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Połączyłam się z tobą dlatego, żeby dać taką perspektywę tego, co stoi przed nauczycielami. Że to nie są tylko wyzwania w Polsce, no tak to nazwę, walki z podstawą programową, jak z nią się układać, ale także no wszystko to, co w świecie współczesnym i przeprogramowanie szkoły tak naprawdę. Czy Norwegia to już robi, albo czy ty to próbujesz robić i tego uczyć na swoich zajęciach? Jak ta szkoła powinna odpowiadać na współczesne wyzwania? Wydaje mi się, że najważniejsze, aby nauczyciel chciał się rozwijać i tutaj chodzi o podążanie za trendami, podążanie za tym technologicznym skokiem, który obecnie obserwujemy, czyli wprowadzeniem i wdrażaniem sztucznej inteligencji w edukację. I to jest bardzo skomplikowany proces, który zabiera bardzo dużo czasu. Moja przygoda się zaczęła już w listopadzie 2022 roku i nadal trwa. Nigdy, wydaje mi się, że to się nie skończy, ponieważ chciałabym, żeby moi uczniowie byli przygotowani na wyzwania rynku pracy, które na nich czeka. Wielu z nich już pracuje i tak naprawdę każdego dnia wykorzystuje sztuczną inteligencję, różnego rodzaju narzędzia jak Gamma, jak ChatGPT, Gemini czy Perplexity w pracy. I czuję, że to jest taki mój obowiązek w stosunku do moich uczniów. Chciałabym, żeby czuli się bezpiecznie, żeby wiedzieli, jak tą technologię wykorzystać etycznie, ale też efektywnie. I rozumiem, że nie każdy nauczyciel jest w stanie to w swojej szkole czy klasie przeprowadzić, ale mam nadzieję, że dyrektorzy szkół zwrócą na to uwagę i będą starali się wdrożyć workshopy czy innego rodzaju zajęcia, które pomogą nauczycielom w rozprzestrzenianiu tej informacji dotyczącej etycznego użycia sztucznej inteligencji. No dobrze, ale tak się zastanawiam, czy akurat ty z doświadczeniem szkoły, która no na pewno w naszych wszystkich umysłach maluje się jako szkoła prawie idealna, czyli szkoła norweska, skandynawska, z całą pewnością, no nieco jednak i każdy nauczyciel, który nas teraz słucha, odbiega standardami od tego, co my mamy w Polsce. I zastanawiam się, czy to przeprogramowanie szkoły u was jest już jednak jakimś rodzajem trendu w ogóle takiego programowego dla szkoły, czy na przykład te twoje programy są tylko, nie wiem, dla klasy, dla pojedynczych inicjatyw? Niestety nie jest to realizowane we wszystkich szkołach. Myślę, że to są pojedyncze szkoły, które się interesują implementacją sztucznej inteligencji, więc myślę, że jesteśmy na podobnym poziomie jak wiele polskich szkół, czyli nie wiemy jeszcze, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Staram się i bardzo często eksperymentuję razem z moimi uczniami, czyli to nie jest jeszcze taki program, który mogłabym przedstawić na arenie światowej, ale myślę, że to jest program, który mogłabym przedstawić na przykład w innych norweskich szkołach, ale też musiałabym znaleźć grono nauczycielskie, które coś już na ten temat wie i grono, które się na przykład tą tematyką interesuje, bo nadal w wielu szkołach niestety wielu nauczycieli uważa, że jest to pewnego rodzaju zło i wydaje mi się, że to z tym AI to jest tak jak z edukacją seksualną. Jeśli jej nie ma, to konsekwencje mogą być bardzo bolesne, a wręcz makabryczne i dlatego chcę, żeby młodzi ludzie uczyli się o podstawach AI, dlaczego istnieje, jak powstaje, jakie mamy rodzaje AI, jak z tej technologii korzystać w etyczny sposób. Bo też są oczywiście zagrożenia i nie chciałabym, żeby żebyśmy zapomnieli na przykład o takiej możliwości stracenia okazji do ćwiczenia krytycznego myślenia i kreatywności, czyli to cognitive offload, bo to jest wyzwanie i to jest wielki problem i jeszcze do końca nie wiemy, jak sobie z nim poradzić. No dobrze, a tak bardzo praktycznie, jak ty przekonujesz na przykład takich nauczycieli, którzy są w wieku, nie wiem, 45, 50 lat, że mają teraz, no nie wiem właściwie co zrobić, żeby się z tą technologią zaprzyjaźnić i żeby zapośredniczyć tę wiedzę uczniom? Po pierwsze, jestem za otwartością i transparentnością, czyli pokazuję na przykład innym nauczycielom, w jaki sposób jestem w stanie zaoszczędzić czas, przygotowując się do zajęć, tworząc na przykład interaktywne quizy czy interaktywne ćwiczenia lub symulacje, w których uczniowie biorą udział, bo wiadomo, że w klasie, w której mam na przykład 30 uczniów, nie jestem w stanie wykonać 30 rozmów o pracę, a dzięki tej technologii mogę na przykład sprawdzić, czy uczeń poradzi sobie na przykład podczas rozmowy o pracę. Pokazuję również programy czy narzędzia takie jak DFID czy Brisk Teaching, które naprawdę są w stanie pomóc nauczycielowi zminimalizować czas, który używa do przygotowania się do swoich lekcji. I myślę, że takie przykłady, które naprawdę działają, które zostały przetestowane wiele razy, one otwierają oczy i wtedy jest taka reakcja, ojejku, to naprawdę działa. Dlaczego wcześniej o tym nie wiedziałam, czy nie wiedziałem? Czyli czasem warto spróbować. Ja teraz tutaj spróbuję nasze słowa odbić w tym, co, no właśnie, o polskiej szkole myśli dr Iga Kazimierczyk. Dziękuję ci, Basiu, niezwykle za tę lekcję, również ważną dla nas, ale jest to też taka lekcja, pani doktor, chyba, że no to zadanie przemodelowania szkoły, że ona nie może być taka, jaka jest w takim, nie wiem, jeszcze oświeceniowym wręcz charakterze. Ona jest chyba jasne, prawda, dla, no właśnie dla kogo, a może nie jest jasne wcale. To jest jasne i ten postulat przeformułowania szkoły, on już się nawet zdążył dobrze zestarzyć. To już jest takie vintage, że ta szkoła powinna się przemodelować. No tak, ale to się przemodelowywuje, no i jest właśnie, można powiedzieć, no nie wiem, takie wrażenie może laika, jak ja patrzącego z boku, że trochę gorzej niż było. Trochę mało intensywnie, to znaczy te zmiany w szkole się pojawiają, ale one niezbyt niestety szybko gonią rzeczywistość i próbują jakoś naśladować to, co się w rzeczywistości dzieje. Ale rzeczywiście ten zwrot, który dzieje się teraz, to znaczy pojawienie się dużych modeli językowych, jest ogromnym wyzwaniem, z którym system edukacyjny powinien zacząć radzić sobie już, natychmiast. A my w polskich szkołach mamy podręczniki w PDF-ie. Więc to naprawdę jest duża droga do przebycia i dużo pewnie refleksji i takich rozmowy o tym, na ile ten system jest wydolny i na ile rzeczywiście, wróćmy do reportażu, wykorzystuje takie talenty, jak ten, który mogliśmy oglądać i o którym mogliśmy słuchać. Bo wydaje się, że w świecie sztucznej inteligencji, która jest bardzo sprawna werbalnie, tak naprawdę zrobimy taki zwrot o 180 stopni. To znaczy wrócimy w szkole do tego, co jest w edukacji najważniejsze, czyli do relacji. Czyli do relacji. No właśnie i o te relacje też chciałam zapytać, bo teraz słuchający nas nauczyciele powiedzą tak, no dobrze, kazałyście mi, panie, nauczyć się sztucznej inteligencji. Szkoła wymaga ode mnie, żebym była psychoterapeutą, żebym umiała te wszystkie współczesne, jednak nawarstwiające się problemy dzieci pokonywać, a przynajmniej jakoś sobie z nimi dawać radę. Jakie mam narzędzia do tego, żeby to wszystko robić? Żeby sprostać tym wymaganiom, które rosną w stosunku do nauczycieli. No w zasadzie poza własnym talentem, zwinnością i odpornością psychiczną w zasadzie nie ma żadnych narzędzi. To znaczy system jest trochę bezradny. Poza tym, że mówimy dużo o autonomii nauczycieli, to ta autonomia się nie zwiększa. Nauczyciele potrzebują na już chociażby bieżącego wsparcia psychicznego. Jeśli ci ludzie są w dużej mierze wypaleni, to znaczy, że tam po drodze nie było pomocy. Ja słuchając tej opowieści o nauczycielu, który jest jak drzewo nad swoimi uczniami, pomyślałam od razu za początku audycji, zapisałam, że on musi mieć silne korzenie i też las dookoła siebie, żeby mieć wsparcie, żeby nie być samotnym drzewem. No tego w tej chwili w systemie nie mamy. No ale czy w ogóle trwają prace i mieć możemy w którymś momencie? Jak to wygląda wszystko? Czy my jesteśmy, czy staramy się do tego w jakiś sposób przygotować? No bo o tym kryzysie psychicznym wśród młodzieży też jednak mówimy już bardzo długo. Wydaje mi się, że musimy zacząć. To znaczy ten czas na rozmowę o tym, że w szkole jest źle i nikt nie czuje się w niej w zasadzie dobrze. Ten czas na naprawę tego systemu jest w tej chwili. Dlatego, że nie czują się w niej dobrze ani nauczyciele, ani uczniowie, ani rodzice. Ci z Państwa, którzy pracują w szkole, albo ci z Państwa, którzy chodzą do szkoły, wiedzą, jak trudno czasem jest się dogadać i porozumieć w różnych kwestiach na linii rodzic-nauczyciel. To też jest jakaś porcja frustracji, z którą nauczyciel musi sobie umieć radzić, musi umieć mediować, rozwiązywać konflikty. Ja się zastanawiam, czy myśmy tutaj przypadkiem w czasie tego programu nie napisali powoli zamiast opowieści o nauczycielu idealnym, nie postawiliśmy przed tym nauczycielem idealnym jeszcze szeregu różnych zadań, które ma do wykonania. Na pewno, ale ja byłabym też za tym, żebyśmy dali nauczycielom pracować i żeby nauczyciel idealny był taki jak ten, który jest w reportażu. Niech on będzie rzeczywiście mistrzem. Czasem zresztą Państwo słyszeliście, że coś tam mu z tym sprzętem nie klikało, że coś się nie włączyło. I to jest okej. Okay. To znaczy ludzie, którzy pracują w szkole, muszą być autentyczni, nie mogą być alfą i omegą, ale muszą funkcjonować w systemie, w którym zawsze jest ktoś, kto pomoże odpalić ten rzutnik, albo kto pomoże rozwiązać problem, kto wesprze w trudnej rozmowie z rodzicem albo z innym nauczycielem. Więc nauczyciele są okej. Okay. Naprawdę. Nasz system działa tylko i wyłącznie dzięki temu, że mamy naprawdę bardzo fajnych ludzi w tym systemie. Tak, ja czasem sobie myślę, że różne systemy w Polsce działają tylko dlatego, że na tym średnim poziomie są po prostu bardzo fajni ludzie. Tak, może to też jest trochę opowieść dają. Tak, o naszym społeczeństwie, że my jesteśmy całkiem okej tak naprawdę dla siebie, tylko potrzebujemy czasem wsparcia instytucjonalnego i dobrego otoczenia kulturalnego i prawnego. Może nawet taka powinna być ta szkoła, taka wystarczająca, nie załatwiająca wszystkie problemy, nie zanudzająca. Pani jest autorką książki o pracy doktorskiej, o nudzie w szkole, ale właśnie taka wystarczająca. Jakbyśmy na koniec, pani doktor, powiedziały parę zdań pani, która właśnie zamieniła pracę i wyszła ze szkoły, żeby pracować w zakładzie. No już teraz nieważne, czy pogrzebowym, czy nie, ale w ogóle tym wszystkim ludziom, którzy myślą o zmianie pracy, bo nie mają już siły i tą szkołę, do której poszli czasem z miłości, do dzieci, do tej misji, jednak chcą ją opuścić. Co by pani im powiedziała? Tak, żeby zostać po jasnej stronie mocy, no, że ta praca ciągle ma sens, że po drugiej stronie są jednak uczniowie, dzieciaki, młodzież, dla których spotkanie z mądrym dorosłym jest czasem właśnie tym spotkaniem, które naprawdę potrafi odmienić życie. Nauczyciele na co dzień wykonują pracę, o której czasem my nawet nie widzimy tego sensu, czasem po prostu go tracimy. Po drugiej stronie są dzieci, jest młodzież, która naprawdę liczy na wspaniałych polskich nauczycieli. Czasem dotknięcie, spojrzenie w oczy, to, że się zainteresujemy dzieckiem, może więcej znaczyć, prawda? Tak jest, zauważymy, zadamy pytanie, zwrócimy uwagę, poświęcimy tych cennych 5 minut i to będą te minuty, które się liczą. Ogromnie dziękuję pani, państwu, ważny temat dzisiaj. No, myślę, że nie mieliśmy nadziei, że rozwiążemy wszystkie problemy polskiej szkoły, a też może nie mamy takich nadziei, że one szybko zostaną rozwiązane, ale ta wiara, że warto, jest ważna. Agnieszka Czyżewska-Żakme, autorka reportażu, pani doktor Iga Kazimierczyk, Michał Matus i realizująca audycję Elżbieta Malinowska, Anna Dudzińska. Mówimy już państwu dobrej nocy i jak wszyscy dzisiaj na trójkowej antenie polecamy spotkanie o 23:00 naszej Kasi i Stanisława Sojki. Oni sobie już tam pewnie pięknie rozmawiają. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei